शख्स का जीना अजीब होता है, जिंदगी और मौत का रिश्ता करीब होता है। जियो छिंदा बारी वेरी बने बहुत बहुत मैनू मेरे पीरों मुरशद नाल मिलाउण वाले मेरी सरकार दे नाल मिलाउण वाले सुरेंद्र छिंदा जी हां इन्हां दे जरिए मुलाकात हुई सी पहली मुलाकात अजे तक नहीं भुली पहली मुलाकात पहला प्यार पहली जित पहली प्राप्ति हर शख्स का जीना अजीब होता है जिंदगी और मौत का रिश्ता करीब होता है कहां मिलता है मोहब्बत में सकूं यारों ये तो अपना अपना नसीब होता है जिन नौजवानों की अभी शादी नहीं हुई मर जाओ पूछ लड़ा के मैं की करा उनके लिए मशवरा है जिस गली से गुजरो बाखबर गुजरो क्योंकि अपनी गली में कुत्ता भी चीज होता है हर महबूब के मोहल्ले में है दोस्त कोई ना कोई तो बदतमीज होता है कभी आशिक को मोहब्बत में ना मारो ताने अरे आशिक दिल का मरीज होता है ऐसा क्यों होता है पोलिया ਵੀ ਜਾਵੇ ਸੱਜਣਾ ਦੀ ਗਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਪੈਸੀ ਪਟਾਣ ਸੱਜਣਾ ਦੀ ਗਲੀ ਦੇ ਲੜਕੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਖਾਰ ਖਾਣਗੇ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਫੜ ਕੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਨਗੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਨਗੇ ਤੜਕੀ ਦਾ ਪਿਓ ਬੁਲਵਾ ਕੇ ਐਸੀ ਫਿਰ ਮਾਰ ਕਰਨਗੇ ਕੁਛ ਤੇ ਡਰੋ ਸੱਜਣ ਕੁਛ ਤੇ ਡਰੋ ਸੱਜਣ ਦਿਲ ਹੈ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੱਕ ਲਾਉਣਾ ਟੁੱਟਿਆਂ ਫਿਰ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਪੀੜਾ ਹਾਰੋ ਸੱਜਣ